أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين. دیدینہ وہ واقعات دا انبیاء علیہ السلام ذکر کئی پا داوید سورت باندے ذکر داوید سورت وا ایجل دا مستعفین و او اکرام دا دی پا دیکے او تفرد یا واضح والد اللہ پا مصر کو توحید باندھی الوہیت باندھی اوزان لوی گنل دا مشرکان دا دینا مدید دا حضرت نوح علیہ السلام و بیا ورپسی دا غشانی دا او انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام واقعات ذکر کئی چوگر آغا عاجز اللہ تا او پدی کے عزت مندو او اللہ یو دے پولوہیت واننے او دے مسلین خلق زان لے گن لے رہے او پتہ کی سارا آواز ورکمنگا نوح علیہ السلام آواز راکمنگا تا نوح علیہ السلام چغو عالمنگا تا نوح علیہ السلام فسخ قبل ان کی منگا امداد کنگا دا اخلاص ورکنگا دا ونجیناہو او اخلاص ورکنگا دا او اہل دا دا تقریم لینا او گرد ہونگا اولاد دا امدائی باتی پاتی کی دن کی دنیا کے او پریخ او دن پا دواننے فرستانو کی دا بیان سلام علی نوح فی العالمین چی سلام دی نوح علیہ السلام ماندی یعنی آفرین شاباس دی نوح علیہ السلام ماندی فی العالمین فمخلوقات کیا منگا دوشانی بدلور کونی کی کون کتا یقینن دے ود بندگانو دنگا مومنانونا یا غرق کل منگا رستانی او یقینن بعد دلے دی نوح علیہ السلام نا خامخا ابراہیم علیہ السلامو تم وقتی چراد لے اکل اللہ تا پر سالم سارا دا پر سالم سارا بچ سارا دا شرکنا کم وقتی چیوے ویل لار پلتاو کم پلتا دوسری عبادت کوئی تاسو اے درو مدگاران سوا دا اللہ میرا دا کوئی تاسو پس لکو منستاسو پر رب العالمین فنظر نظرة في النجوم فسويكت ذل قتل فستوركي يو سرے کے سوچ گئی نبر گوری فقال بزیل انی ساتیم زیم بیمار فتولو عنہ نسوک گئی جال ابراہیم علیہ السلام درورو نا دے ابراہیم علیہ السلام درور نبی ہر انسان سناس بیماری او یا مانا انی ساقیم زی بیماری ما استاسو دا شرک دا وجینا کتاسو لگئے شرک کے عرمی فتولوانو فسواو ایدل دی جدی ابراہیم علیہ السلام نشاکو ان کی فراغ الہ آلہتیہم تسمائل شو حضرت ابراہیم علیہ السلام پس واپس شو مائل شو مددگاران ریتا بسی ویل ایتاسو نفرائی سیتا تچی خبرین کوئی تاسو فراغ آلیہن پس واپس شپگئی باندی گربن بلی امین کو اہل مضبوط سارا یو مانا کو اہل مضبوط سارا او یا گربن بلی امین کو اہل باندی پس ابب دا قسم چی قسم کڑے ہوا سور انبیاء اگورا حضرت ابراہیم علیہ السلام قسم کرے ہوا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ آیت قرآن هو پندو سور انبیاء واللسوم سبارا او قسم بخورے چه خامخا تدبیر وکم ده بوتان استاسو بس دینا چه واول ایتاسو شاکو انکی ندلتن نبیت کی ویفا تولو عنه مدبیرین مفرار علیهم پس واپس شبر ایباندی پو اهلو باندی پس وود قسم فاقبلو الیه پس رحم خاموشو دی ابراہیم علیہ السلام تشی منڈی والی ویل ابراہیم علیہ السلام ایتاسو جڑا فریاد آج دی بات کوئی آغستا چی تو گئی ایتاسو اللہ پیدا کری ایتاسو آج تاو سامل کوئی یو خلق دے او یو کسب دے انسان دخل اعمالو کاسب دے او اللہ دا انسان دا عملو خالق دے او خلق صفت دا کمال دے او اللہ چی انسان نیسی دو پدی کسب نیسی پا خلق وانی نیسی خلق دا دکار ندے منگا او تاسو پیدا کون کی دا خلو عملو نیو دی وجن دا انسان عمل کلو لسوی کسب اللہ ویا تلک امت قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم دا شانی اللہ ویا ما اغنانہ مالہ وما کسب انسان کاسب دے اللہ خالق دے نبکوی واللہ خلقکم اللہ پیدا کری ایتاسو آج تاوسا ملکوی اول دے دور کئی دے ابراہیم علیہ السلام لا بنیانا ایو آبادے مطلب اللہ کامیاب نقل اول ابراہیم علیہ السلام ذتلن کے ماں الا ربی رو بلتا سیاح دین گردے چلار بسم کی اللہ ماتا رب رب ما بخمال من الصالحین دنی قانونا پر زیر ورک منگلتا دی غلام حلیم پیول پوا صبرناک سارا حلیم مانا صبرناک سارا او دسی وقت ذکر کئی صبرناک لکا سورہ مریم کی چیزی وقت ذکر کرے ہوا انہو کان صادق الوعد وکان رسول النبی فلما بلغا پس ارکل جورا سید دا اسماعیل علیہ السلام ماہو ریتلار سرا دو منڈیلا خوش بالغ شو مطلب دا دنہو کالوش یاد دیار لسو کالوش نو اویل ابراہیم علیہ السلام اے بچوریا زما انی رچیم آرادی نما فلمنائی بخوب دی انی چیز علالو مطا بسگورا مازا ترا صفیصا لکیتا اویل ابراہیم علیہ اسماعیل علیہ السلام اے بلار زما سواب چی حکم کولی شیطا تا درد شوبوں میں تما کچھ رفو حید اللہ سبرنا کنا نکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اغا زیوی او پلار قربانی کولی شیعہ نو کپلار گردی ویلیوی او زیوی قربانی کولی شیعہ زیوی دا پلار زیوی ناغا مخلم رای دا چڑی سرم گلی شیعہ زرده چه بمونی تما که در خوخی دا اللہ صبر ناکنا پس ار کلا چه غاره که خود دا دوارو اوائی چه دا ابراهیم علیہ السلام لیل جبی پارخ بانده یا مانا پرمخی ونا دیناهو آواز کنگرتا ایا ابراهیم دا چه ابراهیم تحبیس رشتی نکتا خوب مگر رشانی بدلور کونی کی کون کتا زتا لالوم آرشانی سورت جور شو حضرت ابراهیم علیہ السلام لگیا دے چرد اسماعیل علیہ السلام پا مرئی باندی راکا جمالا لئیے نور خوب خسدان ہوا چیلال کو جوڑی بس بے پری خود ہوا خوب پورش انہا منگا چی درشانی با دور کونی کی کون کتا یقینن دا خام خدا وغم اشکارا لکزین بلو امتحان میں شکے دے وفدین آو بدلور کا منگل یور کا منگل دزنا بہنا قربان سارا اور منگا بدوان فل آخرین پروس کا نو کے بیان آفرین شاباش دی حضرت ابراہیم علیہ السلام ماننے کزالی کدو شانی بدلور کو منگلی کی کون کتا یقیناً دے اور بندگان منگا مومنانونا او دیر ور کو منگل تا اس خاقا بیساق علیہ السلام سارا پیغمبر من اسوالی حرین دکاملینونا مطلب دا چلاو پیغمبری نوبو رہے علال شر سودے حضرت اسماعیل علیہ السلام جتنے علماء دی کی اختلاف دے ناغی وینا ذبیح اسحاق علیہ السلام دے نہ ذبیح کے دے نارا اسماعیل علیہ السلام دے بکت ذبح بیان کے ختم سے نوس وئی و بشرنا ہو بے اسحاق اور زیر ور کنگر ولا اسحاق علیہ السلام سرا پیغمبر بئی من الصالحین کاملین بئی او برکت را ولی گم کو زبان دی اب اسحاق علیہ السلام مان دی او دا اولاد دی دوالونا او بال دا اولاد دی دوالونا محسنون نیکی کون کیوا و ظالمون لنفسی مبین اکمی کون کیو پا مرتب اخبال جخکارا و لقد مننا او پا تاتی سارا احسان کبنگا پا موسیٰ علیہ السلام و آرون علیہ السلام و انجیناهما اخلاص اور کبنگا دی دوارتا و قوم دی دوارتا من الکرب العظیم دا مشقت لینا تقریب لینا انداد کبنگا دی کتاب المستبین اور کنگلی دوارتا کتاب واضح اور ہدایت کنگلی دوارولا الصراط المستقیم دلاری میرے اور بری ہو تم بجے دوارو باندھی پرستنو خلق جدا بیان کی سلامتی آئی تو موسیٰ و ہارون علیہ السلام ماندھی منگا شانی بندور کونی کی تو ان کو تایتن انداز والا جو بندگان منگا مومنان نو او یتنن الیاس علیہ السلام خام خادم لیاو نو تم وحبیشی ویل قوم خودتا علا تتقون اتاوزان نبج کوئی رشرنا ایرام از دوئی تاسو بعال بوت او پریگ دائی تاسو احسن الخالقین بہتر بجور ان کو اللہ چی رب استاز ہوئے او رب دمشران استاز رومان ہوئے پس نسبت دروب کول ہوئے دیل یاس علیہ السلام تا پس یقینم دیل محضرون خام خواہ دل کریشی وی پازاب کی مگر بندگان دا اللہ خالق کریشی وی او پری خود نکت واندی پر اس پنو کی را بیان چی آفر انشاء باز دی حضرت الیاس علیہ السلام ماندی منگا دا شانی بلدور کونی کی کون کتا یقینن دے ہو دا بندگان منگا مومنانونا او یقینن لوت علیہ السلام خام خادان بیا ہونو کم وقتی تخلاسی ورکو منگا دتا و احل دتا مگر بودھائی واسی لوازی رینا و باقی مان داو کے بیا حلاکل منگا رستانی او یقینن تازو خام خاتے رے گئی و دیوانی مصبحینا سبا کون جو بلیل او بشبی مطلب دا چھر دی مخیر رئی آغا بین الاقوانی منڈائی تا مادیان تا نو سبا وقت پی ور رئی او دا آدم کے چکل واپس را رئی نبیا پشبی پشبا کے پتا گا دیارو دا قوم دلوت علیہ السلام مندرہ تیری گئی افلا تعقلون اے پستا سا قل میں کوئی او یقیناً لوت علیہ السلام خام خاد انبیاء انہ دے خام خاد انبیاء انہ او یقیناً یونس علیہ السلام خام خاد انبیاء انہ کم وقت جی اتختیدو ابقا یبفو عباد اذا ابقا الى الفلك المشحون کم وقت جی اتختیدو کشتی دکی کوئی شویتا فساہما پس خسنے واچو پسرے نیل مدحبین دا مغلوب کرو سونا دا کمبور کرو سونا مطلب دا خسنے پدوان دی رو اتید فلتا قمہ الحوتو پس یون ورائک دے مئی لکمہ وی ورائکا فلتا قمہ الحوتو پس تیرک دے مئی التقام تیرولا وہو ملی او دے وہو ملی او دے غم جنا ملامت کون کے خپل ذان لا مانا میں ہوں کا غم جن فلولا انہو کانا فلک جری انوے دا خبرا چی یقیناً دے ہو دو پاکی بیان ان کو دا اللہ نا کدانے وے مخام خاص رنگ بے تیر کرے وے پکیڑ وے دی مائی کی الائیوں میں ہوا سوگونا ترہ ورد پوری چی پورتا کولی بشی خلق دا قبرونونا پسرتاو کمونگا وے بالعرائی صاف میدان ماندی مانا کئی پچا ٹھیل میدان ماندی یعنی صاف میدان ماندی وہو سقیم او دیو بیمار بیمار مطلب دا ان مئی جڑا کیا وجودی بلکل کچا شوے ہو اور آگر انکر من پدا باندی شجر تمی یقین انکر کدو او لے گلے منگا دے یولا کسانو تاو یدیدون بلکہ ریاتی دل وہ یہ بادشاہ مخلا دغا پراتو بادام پراتو نوی یولی ونے را گیا نوی یولی انما الہکم الہ واحد نوی بادشاہ لگی دے یوانو دغے ورگردو یو دانے ورگردو لے نوی دوی لا تتخیدو الہین اثنین ندرے ورگردو نوی یولی ولا تقولو ثلاثا ندری ورگردول ناغوی وی ویقولونا اغبیاوی وی سی اربعات ایام سواء لسائلین نسلور ورگردول نیدے بیاوی ویقولونا خمسةن سادسهم کلبهم نتنزی ورگردول نبیاوی اللہ پیدا کلی اسمان ورمکا سی ستت ایام سمانیتا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ نُنَهِي وَرُغُرْغُرْ نُبِيَوِيَ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ نُلَهِي وَرُغُرْغُرْ نُبِيَوِيَ إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ نُيَوْلَهِي وَرُغُرْغُرْ نُبِيَوِيَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فی کتاب اللہ یوم خلق اللہ السماوات والارض نو تولا سی ورگردولا نو دوشانی بیورتوی سیئکم منکم میتن صابرتو یغلقو میتین نو اید اگا تول ورگردول ویغوی کتول دنیرہ ورگولے نمارتوی وارسلناو الان میت الف نو یزیدون دلالی ونیو بلکہ فاستفتهم فاستفوس قردين على ربك البنات سلطات رفساجدنا ولهم البنون او دفار دي زامان جني الله ظان الله فرشتينونا قلبوري اتاس لزامن درقل ياك بيداتيونا فرشتينا سنزلانا وهم شاهدون او دي حاضر مقاضي شمس الدين رحمه الله وي فرعوا فروجاهم دیدا غی وجدین لی دلی دی دیدا کوئی جدا زنان مخلوق دے آلا خبردار انہم یقینا دی من عبقیہم بعض ضرور گئینا لا يقولون خامخا وإلي ولد الله نائبني ولد الله وإنهم ويكنندشي لكاذبون خامخا ترغجنجي أصطف البنات على البنين غرق الله غرق الله لما تضامن باني سيطازو تاسرنج بيسلك ويتاسو اي فستاسو پنن علي یا کستاسو پار سلطان مبین سدلیل اخکارا فتی خبرواندی چلانا ابنی ولیوے فاتید کتابکم پس راوڑی کتاب اخبل یعنی دلیل اخبل کے جرحی تازو رشتی میا راوڑ اخبل کتاب آئی کی دلیل اخبل و جعلو او گردو لے دا بے خلقو پمیند دی اللہ پمیند پریانو کنا سب او پتاکی سرپو علی پریان چیتی نمدی خامخا حاضر کلشی بی پازاب کی پاکی دا اللہ لدہ وسنا چرا مشرکانی کن سی وز بیان ای مگر بندگان دا اللہ خالص کلشی بسیتی نم تاسو وما تعبدون آغا چی بارتی کوئی تاسو نئی تاسو پخلاو دی اللہ کی بفاتینین گمراکم کی چالا مگر آغسو چاہی داخلی دن کے جہنم تا وما مننا انستر منگن ایسوک اللہ لہو مگر دپارد دے مقام معلوم یو دے معلوم دپاتی کی دو دے عبادت دپارا یو دے دپاتی کی دو معلوم دپار دے عبادت مطلب دا عجب دو فرشتو ذکر کئی لکا سرنگی چی پاول کی عجب دا شانی تل تا عجب ذکر کرو وَإِنَّا مُنگَ چِو خامخا مُنگَ سَبْتَو انکی پا عبادت دا اللہ کی وَإِنَّا مُنگَ خامخا مُنگَ پاکی بیان انکی دی اللہ وَإِن کانو او یقینن دی دی یا وَإِن کانو ان مخففا من المثقلا هو ضمیر شان محذوف او یقینن شاندار او دی لیقولونا خامخا ویل دی دا اللہ دا پیغمبر در علی گلو نروان دی لو انا عندنا ذكر يقينا ويزمون جسا فاندهم بنونا ومخام خائب منجا فاندقان دالا خالص كريشي فاسكفر قدائي فدير فان ماندي يعني فدير قرآن كريم ماندي فزرد شفو وبشي جاي ولقد سبقت او بتاقی سرمست شوئے حکم منجا دفارد فاندقان اسفل انبیاء الله انهم سيكنن دي لهم المنصورون خامخام دي لنداد قلشي او يكن الله كرمنونغا خامخا دي ورم من ملكي فتولى عنهم فاسمخوار او دينا حتى حين تر يو وقت پوري وابصرهم انتظار كوا ديتا وابصرهم كورا ديتا نمانا انتظار كوا ديتا تفر دي تلقوا بشي جاية ايو قويني جاية اے فستازا زمانگا باندی استاجیلون تلوار کئی دی فستار کلکی راشی دا عذاب فمیدان دا دی باندی فسبت دی سواد یرولو شو و تولانو هون او مخوار او تدین حتا حین تر وقت پوری و آغسر ای انتظار کوا بردر کیو بلنی دی سبحان ربی کرب العزتی فاکی دا خاون پاکی دا رب ستا تا رب العزتی چی خاون دا عزت دے مالک دا عزت دے دا حسن یسیبون چی دا مشرکانی کم چی وز بیانی او سلامتی آجی آل المرسلین پا انبیاء و ماندی علایت دا حمدنو دے اللہ رب العالمین چی پا انکر مخلوقاتو دے دا وز رما امتیازات دی صورت چی دا صورت نور سورتوں نا پسوان ممتاز دے نو آخری آیت دے کہ اللہ وی سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین فآخر دو سورت کی یعنی قبل کم سورت کی اختتام دو سورت فدی الفاظ نزے شوے دو شانی یونس علیہ السلام مانی الامی تیلسن او یزیدون درشان تفتیدو دو یونس علیہ السلام مانی الالفلک المشحون او درشانی خسلی چولو داغو باندی او پا راوتو دو خسلی بدو باندی او دشانی فل تم پتی روان دلا سلورم سورت ممتاز دے بیان دلیا سلے سلام مانے تدعون بعلا وتذرون احسن الخالقین دشانی سورت ممتاز دے پین قیاد و تابداری حضرت اسماعیل علیہ السلام مانی علالول پلارتا چپلار لے وی علالوا او پا ممتاز دے پا صبر داغو باندی درشانی سورت ممتاز دے پا بشارت دے ابراہیم علیہ السلام تا دے غلام حلیم پیوال صبر ناک سارا یعنی دا دے رے بل کم سورت کی مشکرے چاہی بشر نہ ہو بے غلام حلیم داشانی سورت ممتاز دے پکول کا سرو باندھی چوے ابنو لہو بنیان فالکو بل جہیم داشانی سورت ممتاز دے پوہلو دے ابراہیم علیہ السلام مندی آلے ہود مشرکان لا زر بندلی امین وَهُوَ سَخْتُ بَنِيَ دَاشَانِ سُورَةُ مُمْتَازِ فَنَظَر قُلُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ مَنْدِي وَأَسْتُورُ فِي أَوْ بَيْنَهُ وَانْدِي كِنِي سَقِيمَ دَاشَانِ سُورَةُ مُمْتَازِ وَبَيْنَهُ كَذِرُ وَانْدِي كَأَيْنَا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ